kadar bir tanendim. Vazgeçilmesindim. Doğruları söyleyince şimdi benden kötüsü yok, yok, yok. Düne kadar bir tanendim. Vazgeçilmesindim. Doğruları söyleyince şimdi